opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, jest czwartek, 9 dzień stycznia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na wiadomości, które przedstawi Artur Ewertowski. Seria ustaw przyjętych w Sejmie, m.in. o stałej 13 emeryturze i waloryzacji. Prawo jazdy znajdzie się w telefonie komórkowym, tak ma być już w tym roku. Są ostrzeżenia synoptyków przed marznącymi opadami na krańcach południowo-wschodnich. Posłowie przegłosowali ustawę wprowadzającą na stałe tzw. 13. emeryturę oraz drugą, podnoszącą najniższą rentę i emeryturę do 1200 zł brutto. Sejm uchwalił też ustawę o opłatach abonamentowych, która rekompensuje mediom publicznym ubytki w dochodach. W Sejmie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Jak przebiegały głosowania i jakie są szczegóły tych ustaw? Zacznę od ustawy dotyczącej 13. emerytury. Została ona uchwalona aż 432 głosami za. Jeśli przejdzie cały proces legislacyjny, w tym roku prawie 10 milionów uprawnionych otrzyma to świadczenie w kwietniu. Posłanka PiSu Teresa Wargocka wyjaśniła, że dotyczy to wszystkich emerytów i rencistów. Ze wszystkich systemów ubezpieczenia, czy to są emerytury, renty powszechne, czy mundurowe, czy świadczenia kompensacyjne, czy świadczenia przedemerytalne dla wszystkich. Projekt poparła większość opozycji, ale część, jak na przykład Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, ocenił, że to kropla w morzu potrzeb. 224 posłów PiSu w marcu 2018 roku odrzuciło projekt Emerytura bez podatku. Byłby to comiesięczny dodatkowy dochód dla 9 milionów emerytów i rencistów. Z kolei druga ustawa emerytalna nie tylko podwyższa minimalną emeryturę, ale też waloryzuje wszystkie od marca bieżącego roku nie mniej niż o 70 zł brutto. Dodajmy, że Sejm nie zgodził się też na odrzucenie projektu w sprawie przeniesienia środków z OFE do IKE i skierował go do dalszych prac. Wcześniej posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej. Prezydent Władimir Putin oskarżył kilka tygodni temu Polskę m.in. o kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej, a przedwojennego polskiego ambasadora w Berlinie o antysemityzm. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, odczytując tekstu uchwały, zaznaczyła, że rosyjskie kłamstwa dyskredytują Polskę. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Wielkości narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii, dlatego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne, hitlerowskie Niemcy i Stalin. Związek Sowiecki. A w uchwale napisano także, że Sejm nie godzi się na powrót do imperialnych fałszerstw, które cofają dialog historyczny władz Rosji z innymi narodami. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że jeszcze w tym roku kierowcy będą mogli skorzystać z wirtualnego prawa jazdy w telefonie komórkowym. To oznacza, że podobnie jak w przypadku dowodu rejestracyjnego, dokument uprawniający do jazdy będzie można zostawić w domu. Resort przygotował już rozwiązania techniczne, które pozwolą na wprowadzenie takiej zmiany. Musimy się jeszcze trochę uzbroić w cierpliwość i to prawo jazdy póki co musimy ze sobą wozić, ponieważ żeby to mogło wejść w życie, potrzebna jest zmiana przepisów. Prawo o ruchu drogowym wskazuje dokumenty, które kierowca powinien mieć przy okazji kontroli drogowej. Nieco dalej mówi, że jeżeli tych dokumentów nie ma, to po prostu może zostać za to ukarany mandatem. No więc dokładnie na tej samej zasadzie, jak to zrobiliśmy z dowodem rejestracyjnym, po prostu z katalogu tych dokumentów wyjmiemy prawo jazdy, czyli jednym słowem zniknie powód do karania. Mówił rzecznik resortu Karol Manys. Dokładna data wprowadzenia nowej usługi nie jest jeszcze znana. Ministerstwo podkreśla, że wirtualne usługi cieszą się ogromnym zainteresowaniem kierowców. Jako przykład resort podaje e-usługę umożliwiającą sprawdzenie historii pojazdu. W ubiegłym roku Polacy skorzystali z niej blisko 130 milionów razy. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami, które mogą być okresami silne. Jak informuje Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niebezpiecznie na drogach będzie na krańcach południowo-wschodnich.

nasza piosenka dnia, a to bardzo ciekawy temat teraz przed nami. Ciekawy jestem Państwa opinii. To tylko kwestia czasu, kiedy wilki w Beskidach zaatakują ludzi. Tak przewiduje Baca z Koniakowa, Piotr Kochut, który od lat obserwuje, jak te groźne zwierzęta kręcą się coraz bliżej ludzkich zagród. Pan Piotr dawniej wypasał owce bez psów, teraz ma dziesiątkę silnych, groźnych czworonogów, które, jak mówi, i tak nie dają pełnej ochrony przed wilczymi kłami. Czy rzeczywiście wilki już są dla nas groźne? No, nie wszyscy są co do tego przekonani. No, moim zdaniem jest to niemożliwe. Jacek Bożek, szef klubu Gaja. Z wszystkimi specjalistami, z którymi rozmawiałem, po pierwsze nie słyszeliśmy o żadnym ataku wilka na człowieka od lat. Ja nie znam takiego przypadku. Wilk, który zaatakuje człowieka, jest albo ciężko chory, bardzo ciężko chory, jest to wtedy wilk do odstrzału. Tylko że to się nie zdarza. Wilk się panicznie boi człowieka. Mamy z tym problem ze względu na to, że już zwykłe odstraszanie na przykład tą petardą, czy psem, czy jakimkolwiek, one nie uciekają, przestają po prostu uciekać, nie? Piotr Kochut, hodowca owiec z Koniakowa. My mamy informacje na przykład od ludzi pracujących w lesie nawet, gdzieś tam ludzie z takich wsi, gdzieś tam te zakątki wsi są, no to obserwują te zwierzęta coraz bliżej, szukające tych saren czy innych zwierząt, które się schowały przy ludziach. Coraz więcej mamy tych jeleni i saren bliżej domostw. Faktycznie istnieją obawy, że wilki zaczną atakować ludzi. Michał Jordan, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej. Jak się to skończy? Rząd Szwecji, powiedzmy, ustanowił górną granicę ilości występujących wilków na terenie Szwecji i określono to na 200 bodajże 40 sztuk. Na terenie naszego kraju według różnych szacunków wilków jest od 3 do 5 tysięcy. Wiemy, że w środowisku myśliwych jest taka chęć postrzelania sobie. No, mieć trofeum w postaci wilka jest okej. Moim zdaniem człowiek jest największym drapieżnikiem. Zniszczył przyrodę, zniszczył zasady, które w tej przyrodzie, w szczególności dzikiej, panowały. I wydaje mi się, że jedynym sensownym rozwiązaniem to jest współpraca pomiędzy wszystkimi możliwymi partnerami. Hodowcami na przykład zwierząt, owiec, bydła, myśliwymi, ekologami, naukowcami, politykami. Dzisiaj na tym etapie można powiedzieć, że wycieczki do lasów Beskidy już są niebezpieczne. Myślę, że nie są niebezpieczne. Tym bardziej, że generalnie te wilki właśnie czystej krwi raczej przed człowiekiem uciekają. Natomiast faktem jest, że wilki zatracają z roku na rok tą wrodzoną lękliwość przed człowiekiem ze względu na to, że bezbłędnie wyczuwają, że ludzie im nie robią krzywdy, więc w związku z tym przysuwają się coraz bliżej siedzib ludzkich. Natomiast no pytanie można zadać sobie inne, mianowicie co się stanie w momencie, jeżeli w lasach na przykład zabraknie pożywienia dla wilków, czym te wilki będą się żywić, ale to jest pytanie na dzisiaj pozostające bez odpowiedzi. Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! Wilk poza tym ma bardzo dużo różnych innych możliwości tutaj dawania sobie radę. Zdecydowanie groźniejszy dla człowieka jest tak zwany misiu. O misiu to nie mówimy. Misiu to jest kochany misiu i tak dalej. Misiu jest niebezpieczny. I to się dzieje na naszych oczach i słyszymy, ludzie podchodzą, chcą karmić i misiu się zachowuje nie tak jak misiu puchatek, tylko akcja, prawda? Natomiast wilk to jest zwierzę, które nie podejdzie, nie można go nakarmić, tak jak to się robi czasami w Tatrach z niedźwiedziami. Więc ja raczej nie słyszałem o czymś takim i wątpię w coś takiego. No tak, wilk człowiekowi wilkiem, człowiek wilkowi też, a pan Radosław pisze, wilk boi się człowieka, babcia i Kapturek mają inne zdanie. Panie Radosławie, pozdrawiamy i lepiej nie spotykać wilków na swojej drodze, a o wilki pytał Jarosław Krajewski z Radia Katowice. Calling yourself a romantic, let me explain. Then across the whole Atlantic and back again. I had it with your antics, your childish games, baby. Long Distance i grupa Gossip to piosenka z naszej biegowej listy przebojów. A w studiu Paweł Januszewski i Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzisiejszy odcinek dedykujemy biegaczkom i to tym, które dopiero co zostały mamami albo zostaną nimi niedługo. Kiedy wracać do biegania, czy właściwie do aktywności fizycznej po ciąży, radzi fizjoterapeutka NL Sport Milena Kowalczyk. Tak naprawdę to zależy przede wszystkim od tego, jaki był poród. Czy był to poród naturalny, czy było to cesarskie cięcie. Bo jeżeli był to poród naturalny, to w miarę szybko już możemy wracać do aktywności fizycznej. Co to znaczy w miarę szybko? Po tygodniu nawet już możemy zaczynać normalne ćwiczenia. A tak naprawdę ćwiczenia mięśni brzucha zaczynamy od razu po porodzie. Jak mają wyglądać te ćwiczenia? To są klasyczne brzuszki? Nie, nie są to klasyczne brzuszki. W ogóle od klasycznych brzuszków odchodzimy. One są niebezpieczne dla odcinka szyjnego. Dlatego bardziej się skupiamy na ćwiczeniach, które angażują nam dół brzucha, czyli sterowane dołem, czy na przykład u kobiet właśnie po porodzie, ćwiczenia mięśni kegla. Mówisz, że można wracać do aktywności fizycznej właściwie, jeżeli poród był naturalny, to można wracać po tygodniu. Natomiast czy po tygodniu można już zaczynać biegać? Podejrzewam, że jednak to byłoby za wcześnie. Nie, nie, nie. Najpierw skupiamy się jednak na mięśniach brzucha, które przez całą ciążę zostają osłabione. Dlatego najpierw wzmacniamy mięśnie brzucha, dopiero potem próbujemy truchtu, może jakieś spacery i tak naprawdę myślę, że kobieta każda poczuje, kiedy jest gotowa już na to, żeby biegać. 6 tygodni to jest taki czas najlepszy, taki najbezpieczniejszy tak naprawdę. I zaczynamy, tak jak powiedziałeś, raczej od spacerów i od truchtu. Dokładnie tak. Wracamy do cesarskiego cięcia, bo mówiliśmy do tej pory o porodzie naturalnym. Tak, jeżeli było cesarskie cięcie, to tutaj ten okres nam się wydłuża, ponieważ musimy przejść przez okres połogu, który trwa 6 tygodni i dopiero po okresie połogu możemy zacząć aktywność fizyczną. Chodzi tutaj też o tą bliznę, która jest po cięciu. Ona musi być wygojona do końca. Czyli tutaj w tym przypadku dopiero po 6 tygodniach zaczynamy tę pracę z mięśniami brzucha. Dokładnie tak. I myślę, że tutaj też fajna by była jednak wizyta u fizjoterapeuty, który oceni, czy ta blizna już jest zagojona i czy już możemy rozpocząć aktywność fizyczną. Teraz podpytam o ten stan przed porodem. Do kiedy twoim zdaniem można uprawiać sport w ciąży? Zacznijmy też od tego, żeby kobiety, które nie biegały przed ciążą, raczej nie rozpoczynały biegania w ciąży. Bo jest to bardzo ważne, bo ciąża i tak jest już takim bodźcem dla organizmu nowym, nieznanym dla kobiety, że jeszcze dodatkowo, jak ona zajdzie w ciążę, a wcześniej nie biegała i zacznie biegać, jest to już za duży bodziec. Także bieganie w ciąży zalecam tylko kobietom, które biegały przed ciążą. I tak naprawdę biegać możemy całą ciążę. Naprawdę? Tak, do samego końca. Wiadomo, że będzie to coraz trudniejsze, bo rośnie nam brzuch, zmienia nam się środek ciężkości, ale tak naprawdę można biegać do samego końca. Pewnie trzeba zmniejszać po prostu obciążenia treningowe wraz z przyrostem brzucha. Tak, tak, jak najbardziej. Czy właśnie przechodzić właśnie już od biegu do truchtu, ale żeby tą aktywność jednak zachować, bo potem jest dużo łatwiej wrócić po ciąży do swojej aktywności. Tyle Milena Kowalczyk, ZNL Sport. Dobrze posłuchać Paweł, specjalisty. Rekomendowałbyś paniom po ciąży wizytę u fizjoterapeuty czy fizjoterapeutki? No myślę, że przede wszystkim trzeba by było. My oczywiście wychodzimy z założenia, że każda pani ma jakby swoją, zna swój organizm. To miało być kolejne pytanie do ciebie, bo wiedziałem, czy każda z kobiet zna, no oby tak było. No na pewno wizyta tu jest potrzebna. Takie ogólniki pod tytułem 6 tygodni. Po 6 tygodniach myślę, że być może ma to znaczenie procentowe, natomiast każda kobieta każdy organizm jest inny. I każdy organizm indywidualnie do tego podchodzi. Myślę, że inaczej, to samo co mówiła pani doktor, że inaczej reagują organizmy kobiet, które były sportsmenkami albo w ogóle uprawiały jakąkolwiek aktywność. Też są różne aktywności. Myślę, że w naszej audycji jest za mało czasu, żeby to wszystko rozstrzygnąć, ale wizyta u lekarza jak najbardziej jest tym kierunkiem. A twoje osobiste doświadczenie? Jesteś ojcem czwórka dzieci? Nie byłem jeszcze w ciąży. Owszem, byłem ojcem, jestem ojcem czwórki dzieci, no ale tak jak mówię, no mężczyzna, tak jak rozmawialiśmy poza anteną, że mężczyzna właściwie, no, jego aktywność jest bez względu na to, czy ciąża, czy jest ojcem czwórki, dziesiątki, czy tylko jednego dziecka, lub się do niej przygotowuje, ale chyba to temat na odrębną audycję. Jeszcze chciałem nieśmiało dopytać, proszę, bo usłyszałem o tych bezpiecznych brzuszkach. Jakie to są te bezpieczne brzuszki? Nie ma, że brzuszków się nie robi. W ogóle się nie robi? No tak powiedziałem, Milena, posłuchajmy specjalistycznych. Nie robicie tych klasycznych. To jakie mam robić, no bo klasyczny brzuch to jest jakby obciążanie. Usztywniasz mięśnie karku, prawda? Tak, no i to jest, możemy sobie być krzywne. Czyli nie muszę tego robić, mam czyste sumienie. Jak jesteś po ciąży, to tak. Tak. A jak już, to ewentualnie te dolne partie mięśni brzucha. Dziękuję za wyjaśnienie. W każdym razie, drogie panie, wracajcie po ciąży jak najszybciej do aktywności sportowej. Tu stawiamy na dziś kropkę i mamy nadzieję, że już za tydzień będziemy rozdawać nagrody w naszym konkursie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Zaczynają się imprezy biegowe, w najbliższą niedzielę przy okazji biegów w Ośpu. Jest tych imprez naprawdę bardzo, bardzo dużo. Praktycznie każda miejscowość organizuje takie biegi. Są to bezpieczne biegi na dystansach 5 km. A propos pań biegających w ciąży, pamiętasz nasz Wings for Life z Poznania? Tam startowała pani, która chyba tydzień przed rozwiązaniem startowała w tym biegu, czyli można. Panowie, bardzo dziękuję. Paweł Jędrzewski, Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski.

trochę na lachy w Trójce. W Trójce także wiele listów dotyczących kwestii wilków i tego, czy są one zagrożeniem, czy też nie. Pan Adam w tej sprawie napisał na zd@polskieradio.pl. Wilk czysty gatunkowo nie stwarza zagrożenia dla człowieka, bo najzwyczajniej się go boi. Problemem są krzyżówki psów z wilkami, które dosyć popularne są właśnie w górach i jest to twór człowieka. Przed wojną słyszałem, że jeżeli ktoś poszedł sam do lasu, to po paru dniach znajdowano po nim tylko i wyłącznie buty. Na wyjścia do lasu ludzie zbierali się grupami i szli z pochodniami, żeby właśnie nie stać się ofiarą wilków. Także to, co rozmawiacie w tej chwili, jest kwestią czasu, jak wilki zaczną pożerać ludzi. Dziękuję panu za ten głos. Niebawem u nas Puls Trójki, wcześniej Cigarettes After Sex i utwór Heavenly, i to jest pierwsze miejsce na naszej liście przebojów. Kwadrans pozostał do godziny 18. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu już są goście, pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, dobry wieczór. I pan Czesław Mroczek, były wiceminister obrony narodowej, poseł Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale także o wczorajszym oświadczeniu Donalda Trumpa. Panie ministrze, misja polskich żołnierzy w Iraku została zawieszona. Wiemy, że żołnierze nie opuszczają swoich baz. Kiedy możemy spodziewać się zakończenia zawieszenia tej misji? Od czego to zależy? Oczywiście od ustabilizowania sytuacji, kiedy będziemy mieli pewność, że naszym żołnierzom, nie tylko naszym żołnierzom, tylko tym uczestniczącym w misji, bo przypomnę, że uczestnikami tej misji stabilizacyjnej misji szkoleniowej jest kilkadziesiąt państw i tutaj musimy mieć pełną gwarancję bezpieczeństwa naszych żołnierzy, którzy właśnie tam w Iraku są. Jeśli będą rekomendacje, że odwieszamy misję i to będą decyzje podejmowane przez Radę Północnoatlantycką, bo to jest na tym szczeblu podejmowana decyzja, wtedy oczywiście nasi żołnierze przystąpią bez zbędnej zwłoki do bezpośredniej współpracy ze stroną. Tak, ze strony opozycji słyszy się o tym, że to może być zagrożenie dla polskich żołnierzy, obecność Polaków w Iraku. Z informacji przekazanych przez generała Tomasza Piotrowskiego, dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, wynika, że Polacy byli właśnie podczas tych dwóch ostrzałów. Sytuacja nie jest stabilna, mówi generał Piotrowski, i zakładamy, że będzie dalsza eskalacja. To jest wypowiedź z wczoraj. To pytanie do pana posła. Czy polski kontyngent w takiej sytuacji powinien nadal stacjonować w Iraku? No, to musi być ocena na podstawie dokładnej sytuacji, która tam jest. Z całą pewnością dzisiaj możemy powiedzieć, że ten konflikt, który tam przecież nie od wczoraj się zaczął i trwa na Bliskim Wschodzie, został bardzo mocno zaogniony przez tą akcję amerykańską. Później ta akcja rakietowa Iranu, czyli ostrzał bazy, w której byli Polacy, no, stanowią bezpośrednie zagrożenie przecież dla żołnierzy, nie tylko polskich. W związku z tym musimy się bardzo poważnie zastanowić, czy są w ogóle przesłanki do tego, żeby wykonywać dalej tam zadania, czy są możliwości do tego, żeby polski kontyngent wykonywał te zadanie. Pan minister Skurkiewicz mówi tutaj o tym, że jesteśmy tam razem w koalicji z Amerykanami w misji stabilizacyjnej, w misji natowskiej, jako misji szkoleniowej. No i jest pytanie, czy nasi żołnierze mogą dalej wykonywać swoje zadania, i musimy na to odpowiedzieć, i przede wszystkim, czy są bezpieczni. Ale dzisiaj już wiemy więcej niż wczoraj. To znaczy, zarówno Amerykanie, jak i Iran chcą to napięcie te zmniejszać. Złowo. Tak, i no, pojawiają się przesłanki co do tego, by, jak mówię, ten konflikt wygasić, tak, żeby on nie był w takim natężeniu, ale o wygaszeniu chyba mowy nie ma. To pytanie do pana ministra. Prezydent Andrzej Duda powiedział wyraźnie, polskie oddziały w Iraku zostaną wycofane z tego kraju, jeżeli władze Iraku nie będą chciały obecności i będzie zgoda sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co się dzieje w momencie, kiedy rząd iracki mówi: proszę zabrać swoje wojska, a NATO mówi: nie, zostajemy. Te słowa pana prezydenta, one padły w określonym kontekście, w momencie, kiedy parlament iracki przyjął rezolucję, która wzywała do opuszczenia. Ja przypomnę, że obecność wojsk czy amerykańskich, polskich, natowskich, ale również i Unii Europejskiej są w ramach porozumienia na poziomie międzyrządowym, więc tutaj decyzje w tej sprawie, kluczowa decyzja jest po stronie rządu irackiego. No i zakładamy, że rząd iracki taką decyzję podejmie. Wie pan przecież, że Muqtada Assad, panie ministrze, jest osobą, która ma teraz bardzo duże znaczenie w Iraku. On jest za tym, żeby Amerykanie zniknęli z Iraku. W ogóle większość parlamentu irackiego jest za tym, żeby Amerykanie i w ogóle wojska nie stacjonowały już w tym kraju. No ale proszę też mieć świadomość, że brak obecności wojsk amerykańskich w Iraku, A nie, to nie są obecność jakaś iluzoryczna, że tam jest kilkudziesięciu czy kilkuset, tylko tam jest kilka tysięcy, czy nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich. Więc to będzie doprowadziło do na pewno głębokiej destabilizacji sytuacji i w Iraku. Co zrobi i tak Polska, jest, panie ministrze? Panie redaktor, jeżeli będą takie rozwiązania, wtedy będziemy analizować, w jakiej procedurze będziemy wycofywać polskie wojsko. Jesteśmy przygotowani na taką ewentualność i jest rzeczą naturalną. W momencie konstruowania misji, również misji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy misji przy współpracy z wojskami amerykańskimi, zawsze jest również podejmowane decyzje są, czy rozwiązania, jak szybko przemieścić żołnierzy z danego terenu. To teren to jest wpisane jakby opozycja w samą misję. Opozycja domaga się i mówił o tym dzisiaj rano też w radiowej Trójce Borys Budka, żeby jednak zwołano Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale to się jakoś nie udaje. Kluczowe jest pytanie, które przed chwilą pani zadała i na które nie usłyszeliśmy odpowiedzi, to znaczy, czy Polska ma jakieś warianty, czy mamy własny pomysł na to, jak ta sytuacja może się rozwijać i czy my będziemy samodzielnie działać, czy będziemy czekać, tak jak mówi tutaj pan minister, na decyzję NATO. To nie jest tak, że NATO, w NATO są podejmowane decyzje bez naszego udziału. My jesteśmy członkiem NATO i my podejmujemy w ramach NATO też decyzje. Ja pytałem wczoraj na posiedzeniu zamkniętym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej właśnie o to, czy Polska ma samodzielne jakieś... To jaką odpowiedź pan dostał? Jak przed chwilą słyszeliśmy od pana ministra. To znaczy brak odpowiedzi, tak? I to jest problem. I to jest problem, bo jedno... Czy my jesteśmy w stanie sami niezależnie podjąć decyzję? Chciałbym dokończyć w tym kontekście polskiego stanowiska. Problem polega na tym, że tego polskiego stanowiska nie ma i ale nie ma to też... Ale teraz mamy możliwość. Ale tak, za chwileczkę, ale to pytanie dotyczące Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To, co w Iraku się wydarzyło, to jedno, a drugie to co w Polsce. Prezydent zwołał wczoraj naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem premiera, ministra spraw wewnętrznych, wielu ministrów, większości osób, które wchodzą w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dlaczego zatem nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego? No dlatego, że nie chciał zaprosić tam szefów partii opozycyjnych i nie chciał tam marszałka Senatu. I to jest nieodpowiedzialne. Panie ministrze, nie lepiej by było zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i nie słyszeć takich głosów? Ale panie redaktor, to jest pytanie do pana prezydenta i bezpośredniego otoczenia pana prezydenta, bo przypomnę, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem, uwaga, doradczym prezydenta Rzeczypospolitej i ona nie ma żadnych mocy sprawczych. Ja też dziwię się opozycji, co chce osiągnąć przez to, że prezydent zwoła, czy też nie zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. To jest ciało tylko i wyłącznie doradcze. Jeżeli pan prezydent by chciał zasięgnąć opinii członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, pewnie by taką radę zwołał. Pan prezydent zwołał Radę Gabinetową. Czyli przypomnę, jakie... że Rada Gabinetowa jest to posiedzenie rządu, któremu przewodniczy prezydent. I wszelkie niezbędne informacje dotyczące sytuacji w Iraku i całego kontekstu, jeżeli chodzi o Zatokę Perską, otrzymał i ma pełną wiedzę. Jest w bieżącej, również w bieżącym kontakcie z dowódcą operacyjnym, również czyli z najwyższymi dowódcami, jeżeli chodzi o tę sytuację. Panie ministrze, na tę sytuację? Panie redaktor, sytuacja jest, tak jak już ja mówiłem i pan minister Mroczek, ta sytuacja się stabilizuje. To po wczorajszym wystąpieniu Donalda Trumpa jednoznacznie można, może nie jednoznacznie, ale można wnioskować, że nie będzie postępowała dalsza eskalacja tego konfliktu i napięcia. Do oświadczenia, i bez wątpienia, panie ministrze, wkrótce wrócimy również do tego oświadczenia, które wczoraj wygłosił Donald Trump. Powiedział on o tym, że państwo islamskie jest głównym wrogiem, naturalnym wrogiem także Iranu i zwrócił się do rządzących Iranem, by szli w dobrym kierunku i mieli dobrą przyszłość. Panie pośle, pan wierzy w to, że będzie dobra przyszłość, wspólna przyszłość pomiędzy Amerykanami a Iranem? Znaczy, wzywanie do pokoju i stwierdzenie, że państwo islamskie stanowiło zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, to są truizmy, to są rzeczy oczywiste. Ja natomiast chciałbym, żeby pan prezydent Trump bardziej konsultował się w ramach NATO i informował swoich sojuszników na przykład o takiej akcji, jak ta w zakresie, ta, którą wykonali. Mówi pan o zabójstwie generała Sulejmaniego. No tak, to znaczy chodzi o to, że poprzednie administracje amerykańskie w sposób o wiele bardziej konsultowały te decyzje. Przecież nie tylko Amerykanie zostali postawieni w sytuacji zagrożenia, ale wszyscy uczestnicy, wszystkie państwa i wszystkie kontyngenty wojskowe. W związku z tym ja oczekiwałbym większej współpracy administracji amerykańskiej prezydenta Trumpa z sojusznikami, bo to jest niezwykle ważne. Była informacja o tym, że prezydent Trump już po fakcie konsultował się z 10 państwami, wśród nich Polski ponoć nie było. To też jest pytanie do pana ministra Skurkiewicza. I to jest problem, tak, jeżeli patrzymy na przyszłość. Ale dzisiaj musimy sobie powiedzieć, tak jak zawsze zresztą, że polscy żołnierze tak daleko od kraju wykonują jednak zadania w imieniu, w ramach bezpieczeństwa naszego kraju. I nie musi być takie przeświadczenie, że po pierwsze są bezpieczni, w miarę bezpieczni, że ta misja nie jest, jest możliwa do wykonania i że w ogóle to zadanie da się wykonać. I jeżeli nie ma przesłanek do tego, że mogą wykonywać zadania, to ta misja powinna być zakończona. Ale ja dzisiaj tego nie twierdzę, bo tego nie wiadomo. Ale przyzna pan, że to wczoraj podało podczas posiedzenia komisji, o tym mówił przewodniczący Jach, po kontaktach z osobami, które są tam na miejscu, z żołnierzami, które są na miejscu w Iraku, że sami nawet żołnierze, ci, którzy stacjonują w Iraku, prosili też, żeby nie podbijać tego bębenka swoistego i nie ugrywać jakiegoś, nie odtwarzać jakiegoś teatru politycznego, bo oni jednoznacznie stwierdzają, oni wcale w tej chwili nie są bardziej zagrożeni niż tydzień, dwa tygodnie czy miesiąc temu, dobrze, bo to zagrożenie cały czas jest na określonym Panie wysokim ministrze, poziomie. Wczoraj była konferencja w ambasadzie Iranu. Ambasador Iranu powiedział, że w tych nalotach, o których rozmawiamy, zginęło od 60 do 80 żołnierzy amerykańskich. Ze strony amerykańskiej słyszymy, że nikt nie ucierpiał. Jak to mamy rozumieć? Panie redaktor, oczywiście, że to są informacje, które są kreowane na potrzebę własnego interesu. Mówię tutaj o stronie irackiej. Czyli przedstawiciel oficjalny, ambasador Iranu mija się z prawdą. Nie, panie redaktor, nie mija się z prawdą, tylko po prostu tylko kłamie. Co? No bo to inaczej kłamie. Nie można nazwać, ale nie proszę. Nie ma zwyczaju, żeby strona amerykańska podawała nieprawdę w zakresie Ale ja mówię, że jeżeli Amerykanie mówią, że nie było ofiar, to trzeba to przyjąć, że nie było. Bo dlatego że rzeczywiście oni działają też na zasadzie dezinformacji. To też jest forma walki z przeciwnikiem. I dosłownie po 30 sekund. Komisja Wenecka, dlaczego nikt z rządu nie spotkał się z Komisją Wenecką? Panie redaktor, Komisja Wenecka została zaproszona na wniosek marszałka Senatu. To jest nieoficjalna wizyta Komisji Weneckiej, bo przypomnę, aby odbyła się oficjalna wizyta, musi wystąpić z zaproszeniem rząd, czy też minister spraw zagranicznych. W tym przypadku i był to marszałek Grodzki. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Po co zapraszać Komisję Wenecką, kiedy proces legislacyjny w sprawie tych ustaw sądowych jeszcze się toczy? Komisja Wenecka potwierdza, że to, co robi PiS w zakresie zmian ustaw sądowych w Polsce, zagraża niezależności sądów i pora przerwać ten proces już 5 lat. Ale proces legislacyjny jeszcze się toczy, panie Grodzki, ministrze. Proces legislacyjny polegający na podważaniu podstawowych wartości Unii Europejskiej, cywilizowanego świata. Ale może dajmy temu procesowi dojść ku końcowi. Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest chyba już w tej chwili 9. nowelizacja ustaw sądowych, która ma na celu likwidację niezależności sądów. Zapewniam pana, że będą kolejne, bo wymiar sprawiedliwości wymaga głębokich reform. To jest groźba, panie pośle. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, Prawo i Sprawiedliwość i pan Czesław Mroczek, były wiceminister obrony narodowej, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy laptop, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, grafika AMD Radeon. Teraz za jedyne 1222 zł. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.